け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる マシンに残っていた卵の中身 そいつが成長して抜け殻から出た 中身は抜け出てから間もないぞ ふるびたタイムマシンから発見された奇妙な卵そして謎の生物の抜け殻間もなくこの地球にとんでもないことが起こるそれもかつて何度も起こったような危機ではないかつてない敵に向けてスーパーナメック星人誕生 W jedności siła. Trunk. Słucham. Cały czas zastanawiam się, co to może być. Nie mam pojęcia. W moich czasach nie widziałem stworzenia, które przypominałoby wyglądem to, co obejrzeliśmy. Sam mówiłeś, że to jajo wylądowało na Ziemi rok przed twoim przybyciem. Jeśli dobrze liczę, to co się z niego wykluło, jest na Ziemi od 4 lat. Tyle zdołałem wyczytać z pokładowego komputera. Skoro więc od tak dawna krąży po świecie, dlaczego do tej pory nikt go nie zauważył? Coś mi tu nie gra. Mnie martwi co innego. Zastanawiam się, kto i dlaczego przysłał nam tu tę kreaturę. Na pewno nie ma pani nic ciekawszego? To wszystko, co mamy. W tym bardzo dobrze pani wygląda. Nie podoba się pani? Nie bardzo. Nie są zbyt ładne. Ale w takiej dziurze i tak nic lepszego nie odnajdę. Cześć. Chwileczkę, nie zapłaciła pani. Pani Kefale! złodziejka. Policja? Tak, banda złodziei ucieka właśnie różową furgonetką. Znowu policja? To stało się już nudne. Co to jest? Nie. Nie. Nie, to nie był sen. Za bardzo mnie boli. Mamy nowe informacje dotyczące wypadków, które miały miejsce w mieście Jinver. Kontakt naziemny został z miastem zerwany. Nasza ekipa reporterska próbowała wykorzystać łącza satelitarne, lecz i to okazało się niemożliwe. Wiemy tylko, że wszyscy mieszkańcy miasta zginęli. Ulice, domy, sklepy, nigdzie żywej duszy. Dziwne. Na miejscu są już odpowiednie służby badające przyczyny wypadku. Miasto leży w pobliżu miejsca, w którym znaleźliśmy wehikuł czasu. Tak, oczywiście. Halo? Mówi Bulma, to ty Krillan? Tak, co? Nie, jeszcze nie wrócili. Włączcie szybko telewizor. Nie wiem, chyba 12 kanał. Włącz jakikolwiek. Co się dzieje? Włącz telewizor, a dowiesz się. Kto dzwoni? Bulma, dziwnie się zachowuje. Chce, byśmy włączyli telewizor. Myśli, że nie mamy nic lepszego do roboty? Pewnie pokazują ją w telewizji. Chce się pochwalić. Być może. Miasto jest wymarłe. Przed chwilą otrzymaliśmy informacje dotyczące zajścia. Nasi specjalni wysłannicy do Jinver zauważyli, że na ulicach miasta porozrzucane są ubrania. Prawdopodobnie należały do ofiar. Proszę popatrzeć. Co to za historia? Znajduję się w tej chwili w centrum miasta Jinver, gdzie w niewyjaśniony sposób zginęło 15 tysięcy osób. Nie ma tu żywej duszy, ale znalazłem coś dziwnego. 15 tysięcy osób. Znaleźliśmy porzucone ubrania, jakby nagle opuściły je ludzkie ciała. Wszystko wskazuje na to, że ludzie bronili się, ale mieli chyba do czynienia z jakimś drapieżnikiem. Niewiarygodne. To na pewno sprawka cyborgów. Są zdolne do wszystkiego. Nie sądzę. Co takiego? Nie sądzę, by ta jatka była ich dziełem. Son Gokan i Trunk zgodzą się ze mną. Chcesz powiedzieć, że to zdarzenie ma coś wspólnego z odnalezionym w okolicy wehikułem czasu? Tak myślę. Son Gokan wszystko wam opowie. Dobrze. Son Go śpi jak kamień. Wygląda już lepiej. Mogę wejść? Co się stało? Chodźcie szybko. Oglądamy właśnie bardzo interesujący reportaż. W dzienniku? Ratunku! Słychać krzyki. Ciekawe, kto tak krzyczy. Teraz słyszę strzały, ale nie wiem, kto strzela. Zrobiło się spokojniej. Spróbuję podejść bliżej, by się czegoś dowiedzieć. Ale co to? Co tam się dzieje? Powiedz mi, co się stało. Powiedz coś. Dziwna kreatura. O kim mówisz? Kogo masz na myśli? Co się stało? Przerzuć na inny kanał. Już. Ratunku, pomocy, nie. Krzyki ustały. Wiesz w końcu, co się dzieje na ziemi? Co tam ujrzałeś? Spokojnie. Nie mam czasu. Chcę natychmiast wiedzieć, co się stało. Nie muszę ci o niczym mówić. Dlaczego? Bo gdy połączymy siły i staniemy się jedną postacią, sam wszystko obejrzysz. Panie, długo się namyślałeś. Pewnie ujrzałeś jakiegoś strasznego potwora. Nie mamy czasu do stracenia. Nie możemy dopuścić, by było więcej ofiar. Zgadzam się z tobą. Chcę zachować mój wygląd. Nie widzę przeszkód. Jesteś młodszy i silniejszy. Dzięki mnie otrzymasz nową moc, a sam zachowasz swoje zdolności. Przeniknę teraz do twego wnętrza. Nie traćmy czasu na rozmowy. Bierzmy się do pracy. Z przyjemnością. Panie, nie odchodź. Muszę. To przeznaczenie. Ziemia potrzebuje nas obu. Potrzebuje wybawcy. Razem uratujemy świat. Szatan serduszko bardzo się zmienił. Wyzbył się zła, które niegdyś nim zawładnęło. Dobro wróciło na swoje miejsce. Jeżeli się teraz połączymy, już nigdy nie będziemy mogli się rozdzielić. Dziękuję ci za wszystko i nie martw się o mnie. Powodzenia. Oh, my God. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Błagam cię, żyj jak najdłużej. Od tej chwili nie jestem ani wszechmogącym, ani szatanem serduszko. Jestem nameczańskim wojownikiem gotowym do obrony ziemi. W drogę. Do tej pory nie uzyskaliśmy połączenia z naszą ekipą. Łącza satelitarne są niesprawne. Nie wiemy, co tam się dzieje. Myślisz, że to ten owad, którego pancerz znaleźliście? Tak mi się wydaje. Miasto leży w pobliżu. Chciałbym jednak się upewnić. Poczekaj, czekaj. Muszę tam polecieć. Nie martwcie się o mnie. To cyborgów należy się bać. To one są niebezpieczne. Obyś miał rację. Lecę z tobą. Nie ma mowy. Masz tu zostać. Trzeba się opiekować ojcem. Mamo, ja muszę zastąpić tatę. Trąd mnie potrzebuje. Nie zgadzam się, twoje miejsce jest przy mnie. Nigdzie nie pójdziesz. Muszę, mamo. Poradzę sobie. Pomożesz Krillanowi i Yamsze bronić ojca przed wrogiem. Zrób to dla mnie. Bądź ostrożny. I nie ryzykuj, bo nie warto. Sprawdź, co tam się stało i natychmiast wracaj. Będziesz nam potrzebny, by stawić czoło cyborgom. Uważaj na siebie. Do zobaczenia wkrótce. No. Jesteś, a więc zmierzmy się. Tajemniczy stwór w końcu się ujawnił. Wielki nameczański wojownik stanął z nim oko w oko. Czy zdoła unieszkodliwić wroga? ベジータやピッコロの木まで一つになってる。一体どうなってんだ。化け物め、貴様の正体は何だ。腕ずくでも話してもらうぞ。詳しくな。次回ドラゴンボール Z カメハメハ悟空の気を持つモンスター。 あんなやつからお父さん